O, jesteś, teraz jesteś, no. Bo zauważyłem, jak ty się podłączasz, to mi się takie niebieskie paski pojawiają i teraz już grano normalnie słyszę ciebie. No jest. No peka. Lecimy. Jak ty teraz działasz? No, ale skakuj jesteś teraz, tak? Jak ci się teraz odpalił ten falestę? No wiem, ale ty masz ten... Layout tego... A no! Beka! Zajebiście, kurwa. Normalnie z tego, no. Normalnie z tego. A jak, powiedz mi, tą wtykę zainstalować? Jak ja bym chciał na przykład teraz tam się dzieje, nie? Sobie na mikrofon dać tą VST, nie? No właśnie, to jest zależne od tego, co chcesz w tym mieć, nie, w ogóle? Na co chcesz mieć to delay? No to tam, gdzie masz wokal, z boku, tam, gdzie masz wejścia te. No. Tutaj, o, widzisz? No ale ja tutaj nic nie mam, nie mogę tego otworzyć, nawet dodać wtyczki. To tu na dole, nie? Mogę nic zrobić. Nie mam właśnie nic. A masz jakieś wtyczki? A, no to ja mam dużo wtyczek, nie? Pościąganych w ogóle. Czekaj, mogę ci wysłać jakiś ten. Mogę ci wysłać tą wtyczkę, ten delay właśnie, bo jest zajebisty, no tak. I wszyscy go używają, jest mega prosty i kurwa. Z tego podłączę. I... No i jego się instaluje jako aplikacja po prostu, tak? Aha. Tak, jego instalujesz. No i będziesz go od razu miał w Reaperze, nie? I jest darmowy, nie? Znaczy są trzy takie, takie fajne darmówki, nie? Dobra. Link na WhatsAppie. Valhalla Echo, tak? To jest to? Tak. I gdzie ja mam to ściągnąć? Tak, tak. Super. Masz jeszcze Valhalla. Go to super, download, tak? Super Massive. Tak. Chyba tak. Super Massive, Valhalla i jeszcze jest. Dobra, ja sobie to potem zrobię, bo teraz nie będę tego kurde wszystkiego robił, nie? Nie, no to jest ten delay, to jest proste. Po prostu ściągasz i stawiasz. Nie, no to jest ten delay, to jest proste. Po prostu ściągasz, instalujesz i gdziekolwiek nie zainstalujesz, to program ci powinien to znaleźć, nie? To znaczy na stronie, gdzie to no. Ściągnąć? No, na stronie, no. Jak to nie wiesz, gdzie masz ściągnąć? To znaczy na stronie, gdzie to masz ściągnąć? Bo tu jakiś się wyjebałem gdzieś. To czekaj. U góry masz to, patrz. No. Masz na no, u góry no, masz no. To, patrz. To se klikasz? Tutaj, go to downloads. I to masz właśnie to se klikasz? I tu masz właśnie ten. I tu jest napisane ceny, nie? To musisz patrzeć, żeby te darmowe. Te są po 5 dych. No w tym. Go to download, nie? Dobra, widzę. No. O, jest free, no. I learn more? Są na dole, nie? Tak. Valhalla Free Cool Echo. Aha, Windows Installer, no. I tam masz Windows Installer. Dobra, Installers. I adres muszę podać, nie? To tak, no. Znaczy nie musisz chyba przypominać, nie? To tak, no. Znaczy nie musisz no chyba. Tak, faktycznie. To jest tylko takie okienko, co wyskakuje, ale jak je zamkniesz, to i tak się będziesz ściągać, wiesz? Ta firma jest bardzo to fajnie, normalna. To kurwa, nie kurwa, musisz tak, kurwa, wiesz? 300 loginów i tak dalej, nie? I właśnie masz to, Valhalla Freak Echo i pod tym masz Space Modulator też jest za darmo i Supermassive też jest za darmo. Trzy ostatnie na samym dole, nie? To są takie naj... Te, co ja używam. Ale kurwa, jak się fajnie tutaj kręci tymi Mega, tymi. Co? Ja nie wierzę, że można to delayami kręcić na tej jantabie, nie? W preferencje? W jantabie? Na samej górze, z lewej strony? No tutaj, ostatnia zakładka, patrz. Tutaj u góry. Tak, no może u ciebie są ustawienia. I tam masz VST pluginy. Albo wtyczki.